Witaminer Dieta. Suplement diety. Każdej diety. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest południe, czwartek, 24 maja. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W Centrum Dialog rozmowy ze środowiskami niepełnosprawnych protestujący w Sejmie proponują tymczasem kompromis. Komisja weryfikacyjna bada zwrot dawnego ogrodu jordanowskiego przy Szarej w Warszawie. Rozpoczął się proces lekarza, który wyciął pacjentowi zdrową nerkę. Centrum Dialog. Rozpoczyna się spotkanie ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Tuż przed nim minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapraszała na nie protestujących w Sejmie. Kolejne konsultacje zespołu do spraw oceny sytuacji osób niepełnosprawnych. Będziemy dzisiaj mówić o opiece wytchnieniowej, o turnusach rehabilitacyjnych oraz o tym nowym szczególnym rozwiązaniu, które ma poprawić dostępność do usług rehabilitacyjnych. Rząd zrównał rentę socjalną do tej najniższej w ZUS, czego domagali się protestujący w Sejmie niepełnosprawni ich opiekunowie, ale kością niezgody pozostała gotówka w wysokości 500 zł, o której mówią. Teraz proponują kompromis i dodatku chcą od przyszłego roku. Rozumiemy, że w tym roku budżet jest zamknięty. Chcielibyśmy porozmawiać o tej pomocy 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji od nowego roku. A szczegóły, to wtedy już na spotkaniu właśnie z panią, mamy nadzieję, że z panią minister Rafalską. Mówiła Iwona Hartwich, a minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska dodała, że najpierw konieczna jest zmiana systemu orzecznictwa, dopiero później możliwe jest poszukiwanie kolejnych rozwiązań. Rząd przyznał ulgi m.in. w usługach, co da w budżecie takich osób ponad 500 zł oszczędności, a ustawę podpisał prezydent. Od 2 godzin trwa przesłuchanie pierwszego świadka wezwanego na rozprawę komisji weryfikacyjnej. Gremium bada m.in. okoliczności przekazywania w prywatne ręce części bardzo atrakcyjnych terenów. Ogrodu Jordanowskiego na Powiślu. Zeznania kończy składać jedna z pobliskich mieszkanek i aktywistka Aleksandra Jaworska-Surma. W siedzibie prokuratury krajowej jest Michał Fedusio. Powiedz, na jakie aspekty sprawy zwróciła uwagę. Świadek mówiła m.in. o licznych kontrowersjach związanych z reprywatyzacją śródmiejskich terenów zielonych. Mówiła o niejasnej komunikacji z urzędem dzielnicy, o własnych ustaleniach mieszkańców w sprawie przekazania gruntów w prywatne ręce, a także o tym, jak dochodziło do przejmowania roszczeń. Najgorętsze emocje były w momencie, kiedy park został zamknięty, zlikwidowany, on został odgrodzony, wszystko zostało zdemontowane. Gdzieś tam poszła taka jakaś plotka, że coś jest nie tak z tymi papierami reprywatyzacyjnymi. Faktem wartym uwagi jest to, jakby jak przebiegał obrót tymi roszczeniami. Tam był jakby jakiś taki łańcuszek, nie wiedzieliśmy czemu to służy, ale po coś to jest na pewno robione. Komisja planuje przesłuchać dziś w sumie 4 świadków, a właśnie zaczął zeznawać 2 z nich. Odbyło się już również pierwsze głosowanie na temat ewentualnego wykluczenia z postępowania szefa komisji Patryka Jakiego i członka zespołu Pawła Rabieja. Wnioskowało to prawnik beneficjenta decyzji zwrotowej, argumentując, że obaj zaangażowani są w działania polityczne związane ze zbliżającą się kampanią przed wyborami samorządowymi. Oba wnioski jednak odrzucono. Dziękuję, mówił Michał Fedusia. Krótka informacja z Katowic. 15 lat więzienia dla ojca i 13 lat pozbawienia wolności dla matki w sprawie śmierci 2-letniego Szymona z Będzina. Taki wyrok zapadł przed sądem apelacyjnym. Był to proces odwoławczy. Sąd pierwszej instancji skazał ojca na 12, matkę na 10 lat więzienia. Po 3 latach od tragicznej pomyłki w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu rozpoczął się proces lekarza, który usunął pacjentowi zdrową nerkę, zostawił tą z rakiem. Na miejscu jest Dariusz Litera z Radia Wrocław. To jest doświadczony urolog Aleksander B., który według śledczych popełnił błąd medyczny, narażając pacjenta na utratę zdrowia lub życia. Pierwszym krokiem obrony było złożenie wniosku o wyłączenie jawności procesu, ale sąd się na to nie zgodził. Nie ma też zgody na zwrócenie sprawy do prokuratury. Obrona argumentowała, że lekarz działał w określonym systemie szpitalnym, w dużym zespole medycznym. Dlatego konieczne jest poszerzenie śledztwa. Prokuratura przekonywała, że akta są kompletne i nie ma wątpliwości co do faktu usunięcia zdrowej nerki. Sąd ten wniosek także odrzucił. Więcej wniosków nie było. Proces rozpoczął się. Kończymy serwis Trójki. Kolejne o 13. We Wrocławiu, w Opolu, Szczecinie, Poznaniu i Rzeszowie 22 stopnie, w Warszawie, Kielcach, Krakowie 21 stopni, w Lublinie 19, przeważnie bezchmurnie, tylko na krańcach południowych przelotny deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Podstawowa konfiguracja laptopa, oprogramowanie antywirusowe McAfee oraz pakiet Microsoft Office 365 w wyjątkowej cenie 249 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Panowie, to jest biuro. Sprawozdanie z wczoraj gotowe? No jak? Nasze ma wszystko! Sprawozdanie z UEFA Ligi Mistrzów na Xperia XZ2 od plusa do rąk własnych. O, zanosi się na awans. Raz, dwa, trzy. Brawo wy! Raz, dwa, trzy. Brawo my! Teraz w plusie Xperia XZ2 w supercenie ze skrótami Ligi Mistrzów UEFA. Piłka gratis, a w abonamencie wszystko bez limitów i internet do tego. Szczegóły na plus.pl. Plus, brawo ty! I proszę Państwa, mistrzowie świata wchodzą do gry. Jakość obrazu znana z telewizorów Bravia. Potężne głośniki stereo od Sony. Najlepszy napastnik Xperia XZ2. Kupując smartfon, teraz otrzymasz zwrot 600 zł! Cała plejada promocji od Sony na mistrzowie świata EU. Co dzisiaj robimy? Tylko lekko skracamy. Kocham swoje włosy. Chyba wiem dlaczego. Są mocne i zdrowe. To dzięki Regenerum do włosów. A, czyli to jakaś odżywka. Regenerum to nie jest zwykła odżywka do włosów. To regeneracyjne serum, które nie tylko wzmacnia, ale i odżywia nawet bardzo suche i zniszczone włosy. A proszę mi wierzyć, moje włosy naprawdę potrzebowały pomocy. A teraz są miękkie, gładkie i pełne blasku. To już wiem, skąd ma pani takie piękne włosy. Z apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Leclerc. Teraz w Leclerc. Dobra kawa w dobrej cenie. Kawa rozpuszczalna Nescafe Gold od Nestle za jedyne 19,99. Pobudzająca i dostępna w atrakcyjnej cenie. Kawa Nescafe Gold za 19,99. Leclerc. Tu Tomasz Kamel. Czy może być coś lepszego niż stan nielimitowany dom Wi-Fi z super smartfonem Huawei Mate 10 Lite? Może! Dwa smartfony Huawei Mate 10 Lite w cenie jednego. Tak, w cenie jednego. A do tego telewizja Play Now z pakietem Sport lub pakietem dla dzieci. Fajnie? Fantastycznie. To najlepsza oferta na rynku. Przejdź do Play. Wybierz stan nielimitowany dom Wi-Fi z dwoma smartfonami Huawei Mate 10 Lite w cenie jednego. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu. Wczoraj na ulicach Warszawy protestowali rolnicy. Domagali się odwołania ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, który zdaniem protestujących nie panuje nad tym, co dzieje się w resorcie i w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy domagają się dokładnych kontroli na naszym rynku żywnościowym. Zdaniem przedstawicieli Unii Warzywno-Ziemniaczanej, wielu importerów sprowadza do Polski owoce, warzywa, które później sprzedawane są jako krajowe. Powód jest prosty. Na przykład młode polskie ziemniaki czy truskawki polskie osiągają dużo wyższe ceny. Według rolników mamy również problem ze znakowaniem towarów, opakowań. Maleńki druk na metkach powoduje, że nie rozróżniamy w sklepie ziemniaków krajowych od tych na przykład z Wielkiej Brytanii. Rolnicy wskazują również na powszechny w Polsce proceder sprzedaży mięsa z głębokiego mrożenia, bez wiedzy o tym, ile to mięso ma lat. Jak powiedział Michał Kołodziejczak, prezes Unii Warzywno-Ziemniaczanej, to jest obrona polskiego rynku. Nie damy sobie wmówić, że kapitał nie ma narodowości. Odczuwamy, jak bardzo ma narodowość i jak bardzo dostajemy po głowie. Dziś pytanie, czy wolę kupować polską żywność, a pan Michał Kołodziejczak jest moim gościem, prezes Unii Warzywno-Ziemniaczanej, jeden z organizatorów protestu. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam pana, panie Kubo, witam wszystkich słuchaczy i na samym początku dziękuję za zaproszenie i za podjęcie tematu. Ale bardzo proszę. Ale przebija się bardzo elegancko w mediach ostatnio. Jak się przebija? Elegancko u was w mediach się zaczyna przebijać. A rozumiem. Bo nie wszystkie media chcą ten temat podjąć niestety. No, wie pan, ale o tym nie wracając, będziemy mówić. Ja tutaj dziękuję serdecznie za pana uwagę. Wracając do wczorajszego protestu, to nie był to specjalnie liczny protest. Rolnicy nie chcą protestować, może nie widzą problemu. Rolnicy chcą protestować, tylko dzisiaj trzeba spojrzeć też na strukturę organizacyjną rolników, które są rozbić w różnych małych organizacjach, a należy też zwrócić uwagę na zarządy tych organizacji rolniczych, Bardzo często są tam posłowie, politycy, a według mnie i według moich kolegów, według tych, którzy wczoraj byli na manifestacji w Warszawie, takie organizacje powinny być pozbawione polityki, polityków i ludzi, którzy są zależni od polityki i tłumaczą się zamiast swoim tutaj członkom organizacji, to oni się tłumaczą prezesom czy swoim jakimś innym szefom organizacji. Nawet jak protestuje, nawet jak protestuje trzech, to uważam, że to nie znaczy, że nie mają racji. Dlaczego opłaca się oszukiwać na pochodzeniu na przykład truskawek? Te nasze osiągają po prostu wyższe ceny? Te nasze osiągają wyższe ceny, są dużo lepsze, ale w tej chwili producenci w innych krajach europejskich nauczyli się produkować truskawki, które wyglądają identycznie jak polskie. Tak samo jest z pomidorami, z ziemniakami. Później są przywożone te produkty do Polski, przepakowywane w polskie opakowania i sprzedawane polskim konsumentom jako polskie. Dlaczego tak się dzieje? Bo Polacy jednak zwracają uwagę na to, co kupują. No tak, ale pan powiada, że to jest efekt na przykład braku należytej kontroli. Tyle, że jak skontrolować wszystkich sprzedających na przykład na bazarze? Wie pan, na bazarze to jest bardzo mały procent. Trzeba kontrolować tych, którzy zajmują się importem i przywozem tych towarów do Polski. W Polsce, nawet jeżeli są kontrole przeprowadzone, to nie funkcjonuje takie coś jak kara za ten proceder, no tak, która wynosi kilkaset złotych. I dzisiaj polskie służby udowadniają, że te problemy są, że są przypakowane, ale nie ma kary. One nie mogą ukarać za to. Tydzień temu na Słowacji zostało służby słowackie, odnalazły kilka firm, które przepakowywały polskie produkty w swoje opakowanie i tam kara jednostkowa to było 100 tysięcy euro za uczestniczenie w tym procederze dla jednostki, która to robiła, a dodatkowo towar został przeznaczony do utylizacji. Takie coś nie funkcjonuje. Czy truskawkę można rozpoznać, stwierdzić, że jest na przykład krajowej produkcji? Jeżeli są to fachowcy, bez problemu rozpoznają. Jeżeli pan by pojechał na giełdę i jest jedna truskawka hiszpańska, grecka, obok polska, fachowcy rozróżnią, zwykły konsument nie jest w stanie tego zrobić. W wielkich marketach już można spotkać tak zwane wczesne ziemniaki. Czasem kupuję, przyznam, ale mam świadomość, że pochodzą z Hiszpanii albo z Cypru. To w czym problem? One pochodzą z Cypru, z Hiszpanii i z różnych terenów całego świata, ale te polskie bardzo się różnią smakiem po pierwsze, a po drugie ceną. Dzisiaj my nie możemy pozwolić na to, żeby ktoś przywoził ziemniaki bardzo często z Rumunii, z Włoch, z Hiszpanii, z Grecji i zmieniał opakowania na Polskę, a następnie sprzedawał je polskim konsumentom po zawyżonej cenie. Taki proceder miał w tamtym tygodniu miejsce w jednej z sieci handlowej, gdzie reklamowane były ziemniaki z Hiszpanii, a na dole opakowania była wielka flaga produkt polski. I tak były wystrojone sklepy i wielkie banery w całym kraju, gdzie ziemniaki hiszpańskie były reklamowane jako polskie, a etykieta była ziemniaki z Hiszpanii. Polski konsument został wprowadzony w błąd i pan, kupując te ziemniaki, miał na pewno świadomość, że one będą polskie, ale polskie nie były. Pewnie nie tak, chodzi o czasami to, żeby nie kupować hiszpańskich. Ale jeżeli ktoś kupuje hiszpańskie, to ma mieć świadomość stuprocentową, że są hiszpańskie, a jak ktoś chce polskie, to żeby nie musiał się zastanawiać, że one są polskie. I tutaj wielkie dzieło do wykonania przez polskie służby, od których to zależy, w jaki sposób te opakowania mają być znakowane. Bo tutaj mimo wewnętrznego rynku unijnego i wspólnych licznych procedur, to zależy do instytucji krajowych, w jaki sposób oznaczać produkty, które są w sklepach. Nie za dobrze pana słyszę, mam prośbę nieco może bliżej telefonu, może... Dobrze, może sygnał, teraz będzie lepiej. Może sygnał troszkę za słaby. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie komentowała sprawę i przypomina, że w Polsce prowadzony jest stały monitoring krajowych producentów, także owoców, warzyw przywożonych z Unii czy spoza Unii, na przykład z Turcji czy z Egiptu. Te kontrole prowadzone, jak pan wie, są w oparciu o unijne wytyczne. To co jeszcze można zrobić oprócz znakowania? Bo podnosicie również problem jakości tych ziemniaków. Dzisiaj trzeba zacząć badać zawartość tych ziemniaków, truskawek i innych produktów właśnie na pozostałości po środkach ochrony roślin, na azotany, na azotyny, to jest bardzo ważne. No tak, ale jeśli, na przykład ziemniaki importowane spełniają normy dotyczące zawartości, załóżmy, pestycydów, normy Unii Europejskiej, no to mogą być sprzedawane w całej Unii, nic na to nie poradzimy. Tak. Oczywiście mogą być sprzedawane w całej Unii, ale wtedy będziemy o tym mieli świadomość tylko wtedy, kiedy faktycznie będą one realnie badane. A musi pan mieć świadomość, że na jednym ze spotkań w Ministerstwie Rolnictwa, których odbyliśmy 6, wiceszef GIS-u, czyli Głównego Inspektoratu Sanitarnego, powiedział, że nie będzie jego instytucja badała w ten sposób produktów, jak my chcemy, bo wybuchnie w Europie wojna ekonomiczna. Państwo muszą mieć świadomość, słuchacze, że markety na zachodzie Europy i państwa bardzo przestrzegają spełnienia tych wszystkich norm, żeby te normy były przestrzegane. I my jesteśmy sami tego przykładem, jak wysyłamy nasze produkty rolne do Czech, do Niemiec, czy do innych krajów, jak dostajemy mandaty, jeżeli cokolwiek jest tam troszkę przekroczone. W Polsce tutaj też kara najwyższa za przekroczenie norm to jest 500 zł i bardzo często, kiedy już są wyniki tych badań, to towar jest sprzedany. Na jednym ze spotkań w ministerstwie pani opowiadała nam, pani inspektor, o tym, że sałata lodowa bardzo często ma przekroczone normy, ale oni mogą tylko dać mandat, bo jak już jadą do producenta czy do handlowca z wynikami, to ta sałata jest sprzedana. Więc o czym świadczy? O tym, że te służby nie działają odpowiednio, a może nawet nie służby, tylko przepisy nie są dostosowane do obecnych realiów, bo te przepisy przez wiele lat się nie zmieniły. Tak przy okazji, jasno mówić, tak ludzie, przy okazji, którzy... Tak przy okazji produktów sprowadzanych, bo o tym mówimy, Ministerstwo Rolnictwa ostrzega przed ziemniakami z Egiptu, bo wykryto w nich groźną bakterię, która może być bardzo niebezpieczna dla polskich upraw. Od razu dodajmy, że nie jest niebezpieczna dla ludzi. Jaka jest w tej chwili cena młodych polskich ziemniaków? 7 zł? Więcej? Nie, cena dzisiaj młodych ziemniaków na rynku w Broniszach, na giełdzie warzywnej jest około 2 do 3 zł za kilogram. Czyli już... tego, co ja wiem. Już spadły, a to ziemniak... Już spadła. Ziemniak tak, oczywiście. Z portfolio? To jest normalne. Ziemniaki z portfolio, spod okryć, spod włókniny. Tak, nasze polskie ziemniaki. I wie pan, dzisiaj... No, ale, jeszcze, jeszcze niedawno ten ziemniak, kilogram tych ziemniaków kosztował 7 zł. To może dlatego Polacy kupują jednak dużo tańsze ziemniaki importowane. Tak, ale tych za 7 zł muszą mieć wszyscy świadomi, że to są ziemniaki wysadzane bardzo wcześnie. Nikt z słuchaczy może sobie nie zdawać sprawy, że to są ziemniaki wysadzane w lutym, kiedy w Polsce jest jeszcze zima i nakład naprawdę jest bardzo duży, nakład pieniężny. A dzisiaj ta cena ziemniaków, powiedzmy z Rumunii, dzisiaj możemy już kupić nieco za ponad złotówkę za kilogram ziemniaków z Rumunii, 1,50 zł dokładnie. Przed chwilą rozmawiałem o tym z człowiekiem. Więc ta granica też za chwilę będzie zatarta całkowicie i polskie ziemniaki osiągną taką cenę jak ziemniaki za granicy. Ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że dzisiaj handel w Polsce opanowany jest przez zachodnie sieci handlowe, których celem nie jest sprzedawanie polskich produktów, tylko to, co pan puszczał przed naszą rozmową. Kapitał ma narodowość i tutaj walka jest też o to, żeby Polacy byli karmieni tym, skąd pochodzą sieci handlowe. Na przykładzie ziemniaków bardzo dobrze to widać, że w Tesco większość ziemniaków pochodzi z Wielkiej Brytanii. W Kauflandzie jest bardzo dużo niemieckich ziemniaków. Są też francuskie, ale są też te młode, które konsumenci kupują z Hiszpanii, z Grecji. Jeśli pan pozwoli, wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13:00 Michał Kołodziejczak, prezes Unii Warzywno-Ziemniaczanej, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy wolę kupować polską żywność? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Jacek, panie Jacku, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry panie Jakubie. Dzień dobry panu. Jak zwykle Polaków biją, jak zwykle jest problem. Nie ma takich rzeczy na świecie. Panie Kubo, ja chodzę do sklepu codziennie, nieraz do dużych sieci. Polskie ziemniaki są pastewne. Jeżeli się kupi, połowę się wyrzuca. Są robaczywe i ja nie jestem konsumentem, jestem klientem. Ja kupuję to, co kosztuje odpowiednio lub smakuje odpowiednio. Jeżeli rolnikom to nie odpowiada, niech się organizują tak jak Włosi, jak Hiszpanie, tworzą spółdzielnie. Może u nas to było troszeczkę kiedyś, że tak powiem, przekręcone nie w tą stronę, ale teraz żyjemy w wolnym kraju. Niech tworzą takie to się nazywa u nich, nie pamiętam. Wszystko jedno. I oni sprzedają. Tak, oni sobie sprzedają za swoje, a cały czas my mamy o coś pretensje do całego świata. Nie ma takich audycji, panie Jakubie, w Szwecji, w Norwegii. Tam klient kupuje to, co chce, a nie to, co chce rolnik, no, piekarz, kucharz czy inny. Różnie to, muszę panu powiedzieć, bywa, bo taki lokalny patriotyzm jednak w wielu krajach występuje. Czy wolę kupować polską żywność? Na pytanie ktoś odpowiada, wolę kupować żywność lepszą i tańszą. 7 trójek na początku, 22. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że ten pan, który rozmawiał z panem przed tym panem poprzednio, bardzo słabo było słychać, fatalnie, nic nie rozumieliśmy. Bardzo przepraszam, no taka jakoś niestety trafiła no, nam się taka jakoś połączenia. Pan proszę... Kołodziejczak, z tego co pamiętam. Tak, pan Michał Kołodziejczak, tak. Tak, tak, fatalna była połączenie, fatalne. To tyle, dziękuję bardzo. 20 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia, ktoś jeszcze, witam, halo, dzień dobry. Halo. Halo. Dzień halo, dobry. Halo. Pan Waldemar, witam pana. Waldemar z Białej, witam. Panie Jakubie, impreza rodzinna przy okazji tam jakiegoś niedzielnego obiadku i wielkie lamentowanie, że mleczarnia upada, że ludzie zwalniani, że nic się nie opłaca. Zadaję pytanie jednemu, drugiemu wujkowi, ciotce i tak dalej, teściom. Co macie w lodówce? Jakie produkty? Masło, mleko, twarogi, jogurty. Skąd one są? No ja robię w Biedronce zakupy, ja w Kauflandzie, ja gdzieś tam jeszcze w jakimś Auchan. Mówię, to nie dziwcie się, że mleczarnia nasza regionalna upada. Może troszeczkę inny produkt tutaj wziąłem na tapetę, mhm. ale kupujmy polskie produkty. Kupujmy od rolników, od naszych tutaj regionalnych produktów, niezależnie od producentów, niezależnie od produktu i wtedy ten ziemniak będzie również tańszy, bo on się będzie opłacał produkcji. Pan Piotr, dziękuję, komentuję, chętnie kupuję polskie produkty, ale nie dajmy się zwariować, jeśli opłaca się sklepom wielkopowierzchniowym kupić żywność poza granicami kraju, zapłacić za transport, jeszcze na tym zarobić, to znaczy, że cena polskiej żywności jest po prostu za wysoka. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo? Witam, panie Kubo. Witam pana. Ja jestem i rolnikiem, i pracuję w branży rolniczej, ogólnorozumianej. Postaram się tak delikatnie nie zgodzić się z większością tutaj wypowiadających. Mhm. Gdyby było tak dobrze, nie byłoby tak źle. Problem polega moim zdaniem, jeśli chodzi o żywność, u nas po pierwsze to z przepisami, a po drugie z tym, że w żaden sposób żaden rząd nie szedł w tym kierunku, żeby edukować rolników na temat tego, żeby produkowali dobrą żywność, bo tutaj to pan właśnie niedawno powiedział, że są ludzie, którzy są w stanie zapłacić duże pieniądze, tylko ich nie... czy to jest polskie, mhm. czy to jest hiszpańskie, tylko żeby było dobre. Więc tutaj naprawdę powinniśmy się uderzyć trochę w piersi i spojrzeć, jak wygląda w przeciągu 20 lat nasze rolnictwo, jak się zmieniło. Więc my naprawdę produkujemy dobrą żywność, tylko że nie ma, znaczy rolnik nawet jeżeli wyprodukuje, to i tak nie ma możliwości tej żywności sprzedać. A jeżeli ktoś chce kupić dobrą żywność, to ona na pewno nie będzie leżała nam kilkanaście dni. Pan Maciej napisał, owszem, mamy produkty naprawdę dobre. Truskawki, ziemniaki, pieczywo. Ale na przykład szparagi, pomidory, papryka zdecydowanie lepsze są z południa Europy. 7 trójek na początku, 22. Pan Grzegorz jeszcze. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Mam nadzieję, że i pozdrawiam słuchaczy, mam nadzieję, że następny rejs przed panem, ale tak właśnie chciałem odpowiedzieć mm-hmm. na pytanie, jeżeli chodzi o zdrową żywność i ziemniaki robaczywe. Tak mi się wydaje, że jeżeli robak nie chce danego warzywa albo owocu jeść, to widocznie jest tak nasączony chemią, że to jest coś nieprawdopodobnego, za którą my później płacimy, będąc na emeryturze, kupując leki. Więc polska żywność jest bardzo zdrowa, jeżeli robaki to je jedzą. Ja specjalnie w sklepie warzywnym kupuję jabłka robaczywe. Szuka pan robaków, tak? Tak, bo jeżeli robak się czegoś nie chwyci, człowiek tak samo nie powinien się tego chwytać. Pan Adrian napisał, pozdrawiam pana, pomimo przeprowadzki do innego miasta, pozostaje wierny wyłącznie jednej mleczarni, funkcjonującej w moim rodzinnym miasteczku. Jeżeli w sklepie nie ma śmietany z mojej ulubionej mleczarni, to innej po prostu nie kupię. To chyba już zakrawa o nacjonalizm gospodarczy. Pani Barbaro, jeszcze pani, witam, halo? Halo, dzień dobry, Wasza Olsztyna, dzwonię z zadymionego Olsztyna, ponieważ dzisiaj mamy pożar spalarni śmieci, ale chciałabym powiedzieć, o tych truskawkach. Wczoraj przeczytałam w internecie artykuł na temat tego, ile chemii jest w polskich truskawkach, ile w hiszpańskich. W polskich jest 5 chemicznych substancji, natomiast w jednej, w hiszpańskich jest tylko jedna. Więc chciałabym się dowiedzieć, na czym polega, że te jednak polskie truskawki są lepsze. Bo po tym artykule jednak stwierdzam, że nie. I boję się kupować truskawek dla moich dzieci. Dziękuję. Pan Andrzej napisał, szczerze mówiąc, nie widzę większego problemu, skoro pan Michał Kołodziejczak powiedział, że fachowiec jest w stanie rozróżnić, czy towar jest pochodzenia polskiego, czy nie, to należy uregulować, że sprzedawca wprowadzający w błąd będzie bardzo, bardzo surowo karany. Pan Szczepan, panie Szczepanie, halo? Witam serdecznie. Witam. Pozdrawiam z Katowic. Panie Kubo, ja tylko szybciutko, temat miodu. To też jest dosyć fajne, bo można zobaczyć sobie w supermarketach, jak te miody, które są na przykład w grudniu, one są płynne. I większość tych miodów po prostu przyjeżdża gdzieś za granicy i jest podgrzewane i niestety tracą właściwości. Natomiast mam świadomość tego, bo sam produkuję miód, że no, moja cena jest zdecydowanie wyższa od tego, co jest proponowane w supermarketach. Więc no, niestety jedyne wyjście, jakie jest, to otworzyć to. Niech przyjeżdżają te produkty, natomiast klienci, oni muszą sami. Jak chcą kupować słaby miód, niech kupują. Chcą kupować pastewne ziemniaki, niech kupują. Natomiast jak chcą dobry produkt, no muszą trochę poświęcić czasu, poszukać lokalnego producenta, tak jak tam mleczarnia była czy coś. Tylko w ten sposób rozwiążemy problem. No, trudno nazwać to problemem. Kogoś nie stać na miód za 50 zł, to kupi za 15. Będzie to gorszy jakości produkt, no ale może w pewnym momencie stwierdzi, że woli zjeść lepszy miód, więc wyda więcej pieniędzy. Więc edukacja, poszukiwanie produktów i dawanie ludziom szansy na wybieranie tych produktów, które są. Natomiast na pewno oznakowanie produktów, tak, żeby nie było oszustwa, tak, że tam jest produkt hiszpański, a mam polską etykietę czy coś takiego. Natomiast, 26 minut po południu. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. Agnieszka Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia. Jeżeli popatrzymy na długość transportu i okres, kiedy na przykład warzywa czy owoce są zrywane, to wiadomo, że lepsze są rodzime, dlatego że one, można powiedzieć, prawie są prosto z drzewa czy z krzewu. Natomiast te, które sprowadzamy, one są zazwyczaj zrywane niedojrzałe, a do tego muszą być no, różnego rodzaju środki ochrony i transport sam wpływa na to, że one nie są aż tak wartościowe, jak te, które są zrywane, można powiedzieć, w ostatniej chwili. Jedna ze słuchaczek napisała, chciałabym kupować warzywa z jak najmniejszą ilością pestycydów, niepryskane, bez sztucznych nawozów. Który rolnik tak produkuje? Z chęcią bym kupowała u takiego polskiego rolnika, więc apel do rolników, produkujcie dla nas żywność taką, jak dla siebie. 7 trójek na początku 22. Czy to pan Robert? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się, panie redaktorze. Witam. No, proszę pana, ja tutaj, no praktycznie cały czas teraz obserwuję. Jestem na wsi, mieście, na wsi i tak dalej, i tak dalej. Panie redaktorze, proszę pana, jestem na bazarze i podchodzi facet i te czereśnie tam coś sprzedawał i mówi, z robakami te czereśnie? A nie, ale proszę pana, ja chciałem z robakami. A, no tak, no co do tego. No nie, to proszę pana, panie redaktorze, ja bym proponował, żeby zrobić program na temat środków ochrony roślin. Jakie są przepisy, jak to jest i czy to w ogóle, no naprawdę, jadę rowerem, a tutaj mnie pryska na to głowę, może, panie Robercie, to rzeczywiście jest to pomysł na kolejną audycję. Pani Monika tymczasem. Pani Moniko, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, dzwonię z okolic Buzka-Zdroju, tu jest bardzo dużo różnych owoców i warzyw i powiem panu tak, jeśli pan by chciał kupić właśnie na przykład młode ziemniaczki za mniejszą cenę niż 7 zł, tak jak pan mówił, że były w zeszłym tygodniu, niech mi pan uwierzy, że bardzo dużą marżę za te ziemniaczki narzucają sobie tak zwani handlowcy. Nie sam taki rolnik, który sam wyprodukował te ziemniaki, tylko tak jak mówię, pośrednicy. Jeśli najlepszym rozwiązaniem, bo wiem też z takiego odczucia właśnie mieszkańca miasta, i znalezienie sobie po prostu małego rolnika i od niego kupowanie warzyw. One będą bez dużej ilości środków chemicznych, jak również będą w bardzo dobrej cenie. też nie będę ukrywała, że po prostu ceny warzyw i owoców dla takiego rolnika, który ma małe gospodarstwo, są po prostu karygodne, śmieszne, bo one nawet nie zwracają kosztów środków, jakie zostały pieniężnych zainwestowane. Nie mówiąc już o pracy. Wróćmy do dzisiejszego pytania. Pani Moniko, dajmy szansę innym słuchaczom. Dziś pytanie, czy wolę kupować polską żywność? Ktoś napisał, wolę kupować polską żywność. Kupione pomidory na targowisku miejskim w ciągu tygodnia zaczynają się psuć, a te kupione w markecie dwa tygodnie są jak świeże, kupione przed chwilą. Nawet nie chcę wiedzieć, co zawierają. Pan Jerzy, jeszcze pan. Witam, halo. Dzień dobry. Gdy będziemy kupować polską żywność, polskie produkty rolne, będziemy przede wszystkim popierać polskie zakłady produkujące nawozy sztuczne. Także to jest bez żadnego problemu i teraz chciałbym się dowiedzieć, ile mniej chemii mają polskie produkty od tych sprowadzanych. Jeśli mają mniej, będę kupował. Mhm. Ale prawdopodobnie nie mają mniej, dlatego żeby w tym samym czasie zaowocowały, co te z południa, to muszą dostawać więcej chemii niż te z południa sprowadzane. I ta ilość chemii na drogę i na porost w zasadzie pewnie się wyrównuje i na pewno w naszych produktach nie ma mniej niż z tamtej miłego pan dnia. Pan Dariusz napisał, znajoma uprawiająca ogórki na własny użytek opowiadała o sąsiedzie, producencie ogórków na handel, który kupował od niej ogórki na własny użytek. No, można się domyślać, dlaczego, komentuje słuchacz pan Maciej Ptaszyński, dyrektor Polskiej Izby Handlu. To przepisy, które jasno wskazują, że produkty żywnościowe, zresztą każde produkty, powinny mieć bardzo jasno wskazany kraj pochodzenia. Więc jeżeli coś takiego się dzieje, że żywność z jednego kraju jest sprzedawana jak żywność z innego kraju, to w tym momencie już mamy do czynienia z co najmniej naruszeniem przepisów i takie sytuacje mieć miejsce nie powinny. Na pewno nie zdarza się to nagminnie. Myślę, że jest to jakiś tam margines zdarzeń z tym związanych. Jeżeli chodzi o preferencje Polaków, ja myślę, że bardzo często jest tak, że wybieramy produkty krajowe. To bardzo dobre, jeżeli one spełniają nasze oczekiwania, wpisują się w nasze przyzwyczajenia kulinarne, żywieniowe, jest to w pełni uzasadnione. Bardzo często też są po prostu wyższej jakości. Zresztą polska żywność jest ceniona nie tylko w Polsce, ale na świecie. 28 minut pozostało do 13. Pan poseł Jarosław Sachajko jest moim gościem, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ugrupowanie Kukiz 15. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam pana, witam państwa. Rolnicy uważają, że są pokrzywdzeni przez importerów owoców, warzyw, krzywdzeni przez sieci handlowe, które słabo informują o kraju pochodzenia towaru, albo nawet oszukują, wprowadzają w błąd. Coś w tej sprawie powinniśmy zrobić, czy też dać sobie spokój? Jak najbardziej powinniśmy zrobić. Panie redaktorze, ja myślę, że oni są najbardziej pokrzywdzeni przez nieodpowiedzialnych polityków, którzy takie przygotowują regulacje, które pozwalają i dopuszczają na fałszowanie żywności. Ale regulacje dotyczące na przykład oznakowania przecież mamy, prawda? To prawda, regulacje oznakowania mamy, tylko one są nieegzekwowane, więc tutaj jeżeli nie przeznacza się pieniędzy na inspekcje, które by to kontrolowały, jeżeli regulacja w Polsce mówi o tym, że jeżeli inspekcja, która jest niedofinansowana, znajdzie zafałszowanie żywności, może ukarać mandatem w wysokości 500 zł, to jest żaden mandat, patrząc na skalę problemu. A może za mało mamy po prostu inspektorów handlowych? Oczywiście mamy za mało inspektorów handlowych, ale oni również mają za mało praw i jeszcze raz podkreślam, opłaca się, w Polsce bardzo się opłaca za fałszowanie żywności. W krajach pozostałych po prostu taki proceder, firma, która zostaje złapana na zafałszowaniu żywności, po prostu przestaje istnieć. Czyli u nas pana zdaniem kary są śmiesznie małe wobec potencjalnych możliwych zarobków, tak? Oczywiście i to niestety i poprzedni rządzący i obecni rządzący tolerują. Ja próbowałem składać poprawki właśnie zwiększające wysokość kar, ale one nie zostały przyjęte, więc takie po prostu to jest złe traktowanie obywatela. Obywatel powinien móc wybrać produkt polski, produkt zagraniczny, a w tej chwili nie pozwalamy mu na to. Może należałoby z drugiej strony wprowadzić także taki prosty, wyraźny, czytelny sposób znakowania polskich towarów. No, tylko jak to zrobić w całej Polsce? Znaczy, to żaden problem jest. To był jeden z pierwszych moich pomysłów, aby w składzie flagą, bo to ludzie bardzo łatwo rozpoznają flagę polską i pozostałe flagi. Przy składowych, żeby, bo proszę zobaczyć, jak pan idzie do sklepu, bierze pan jakikolwiek produkt, tam jest tyle napisów, tak drobną czcionką, że po prostu bez lupy tego się nie da przeczytać. No i... Jeżeli by był znak flagi, każdy od razu widzi, skąd pochodzi dany produkt. I jeżeli jest więcej flag polskich niż pozostałych obywatele dokupowali. Mamy ustawę o produkcie polskim. W tej kadencji została ona uchwalona. Niby szczytna idea, tylko tam nie ma żadnej kary za to, że ktoś się będzie posługiwał znakiem produkt polski, jeżeli on nie będzie polski. A jeżeli w produkcie polskim tylko 75% jest produktu polskiego i jeżeli ten produkt polski teoretycznie jest wyprodukowany nie w polskim zakładzie, to po prostu cała szczytna idea nie ma sensu. Ludzie nie są infantylni. Mamy na aplikacji, na smartfonach aplikację Pola i sobie ludzie sprawdzają. No, po prostu rządzący, politycy są nieodpowiedzialni. Panie pośle, jeśli ktoś sprowadza truskawki z zagranicy, płaci na przykład w hurcie tam 4 zł, 5 zł, nie mam pojęcia, ale pewnie to mniej więcej jest ta wartość, sprzedaje potem jako krajowe za 17,22 zł, no to robi świetny interes, tyle że oczywiście to jest interes nieuczciwy. A jak nad tym zapanować? To tak jak powiedziałem, po prostu powinny być tak dotkliwe kary, jak na przykład na Słowacji za przepakowanie, ostatnio czytali internauci artykuł, za przepakowanie produktów na słowackie, zagranicznych, 100 tysięcy euro. Po prostu i wtedy firma wie, jest albo jej nie ma. A jeżeli, proszę zobaczyć, tam 100 tysięcy euro, a u nas 500 zł, to po prostu jest żart i nieuczciwe traktowanie obywateli. Z drugiej strony mamy w Unii, jak wiadomo, wolny przepływ towarów, usług, zatem nie możemy tak po prostu zakazać importu. Na ale przykład... my nie chcemy zakazywać. Czy my ograniczać. Po prostu... I oczywiście, i tego nikt nie chce. I nie ma sensu, bo my jako Polska jesteśmy dużymi producentami, tylko polscy rolnicy zostali odcięci od krajowego rynku sprzedaży. Po prostu nie ma możliwości, żeby oni to sprzedawali po uczciwych cenach, bo nie mamy zbyt wielu polskich sieci, a właściwie większość sieci jest sieciami zagranicznymi. Jednocześnie właśnie ten proceder przepakowywania powoduje to, że polscy producenci są okrutnie poszkodowani, bo we Francji, we Włoszech te produkty, nazwijmy je nowalijkami, są dużo szybciej. I teraz polski producent ponosi ogromne koszty. Chociażby, żeby wyprodukować wczesne ziemniaki, kupuje folię, przykrywa to folią czy agrowłókniną, a się okazuje, że tydzień wcześniej przyjeżdżają do Polski w ogromnych ilościach ziemniaki z południa Europy. I cały jego wysiłek idzie na marne. Poza tym trzeba zwrócić uwagę na to, że kraje unijne dotują żywność. Mamy wspólną politykę rolną i ona niby jest wspólna, a polski rolnik dostaje 2 razy mniej dopłat bezpośrednich niż rolnik holenderski czy duński. Jednocześnie jest dotowana żywność z budżetów krajowych. Oczywiście, no nasz budżet jest dużo biedniejszy niż budżet francuski, holenderski czy włoski. I to jest ten problem, że im opłaca się sprzedawać tę żywność dużo taniej i wywozić ją do Polski, niż właśnie u nas na naszym rynku krajowym produkować tę żywność. Panie pośle, ale z drugiej strony niezadowolenie z importu występuje nie tylko u nas, jak wiadomo. Swojego czasu Czesi, Słowacy nie byli zachwyceni faktem, że na tamtych rynkach polska żywność dominuje. Bo naprawdę polscy rolnicy produkują bardzo dobrą, bardzo wysokiej jakości żywność. I dlatego oni byli przerażeni tym, że polska żywność pojawia się u nich na rynku. Ale jeszcze raz, kto jest najważniejszy? Konsument jest najważniejszy. I konsument powinien mieć prawo wyboru. Czy czeski konsument będzie kupował czeskie produkty, czy polskie, to już od niego powinno zależeć. Ale nie powinniśmy wprowadzać tego konsumenta w błąd. błąd i to od tego trzeba zacząć. No, więc tak. Kary powinny być wyjątkowo dotkliwe za po prostu, to jest zwykłe oszustwo. No. Tak samo komentują piszący słuchacze. Panie pośle, wrócimy do rozmowy za kilka minut przed godziną 13. Poseł Jarosław Sachajko, Sejmowa Komisja Rolnictwa, Rozwoju Wsi, Kukiz 15. Ktoś napisał, wprowadzanie konsumentów w błąd powinno być surowo karane. Jestem świadomym konsumentem, skład, pochodzenie produktu ma dla mnie ogromne znaczenie. Zmiana etykiet to jest czyste świństwo. 7 trójek, na początku 22. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam pana. Halo? Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich. Grzegorz Kielc. Panie redaktorze, tak, każdy kij ma dwa końce. Jeżeli chodzi o przepakowywanie, chciałbym przypomnieć, jak to wyglądało w przypadku polskich jabłek, gdy Rosja nałożyła embargo na polskie jabłka. Jabłka jechały do Rosji, a były przepakowywane w Kazachstanie i to generalnie dla Polaków było wtedy korzystne, więc to trzeba patrzeć na dwie strony medalu. Co na to pani Magdalena? Witam panią, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja uważam, że nasze produkty są bardzo dobre. Ja osobiście sama mam ogródek i na swoje potrzeby, tutaj mojej rodziny, sama warzywa hoduję, ale chodzi mi o inną sprawę, bo tutaj mówią, że oszukują rolnicy, że są tam na przykład zmieniane te etykietki, że jest produkt polski. Nie tylko oni oszukują, bo na przykład do syna do przedszkola jest przywożony catering, gdzie na przykład pyzy czy jakieś parowanty są zakupywane w hipermarketach, tak? Mhm. Więc to nie jest tylko problem rolników, Oczekiwałaby pani takiej domowej roboty, tak? Te pyzy? Tak, tak, no bo my za to płacimy, tak? Jest nawet etykietka pod tym, przykładowo oznaczone gwiazdko, że to jest produkt u nich wyrabiany, tak? A doskonale sama widziałam, bo jesteśmy z mojej miejscowości, że to było zakupywane w supermarkecie, więc oszukują nas. No i tak każdy stara się jakoś tak do przodu, tak? No nie dziwimy się też tym, którzy chcą zarobić na rynku, jeżeli są pomidory. Teraz ja na przykład jestem w okresie komunijnym, nasze polskie są po 9 zł. A te sprowadzane z zagranicy są po 5 zł, więc no prosta matematyka to jest z drugiej strony, prawda? Pani Julia, pomimo pisząca. Pomimo tego, że chciałem wesprzeć ich, także jasne. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam panią. Pani Julia pisząca ma szczęście, pisze, ja nie muszę nawet kupować, bo mój dziadek na emeryturze hoduje dla całej rodziny różne rodzaje pomidorów, ogórków, papryk, ziół, zdrowe, niepryskane. No i dziadek się cieszy, że wszystkim smakuje. Pan Waldemar, panie Waldemarze? Dzień dobry państwu. Dzień dobry, witam. Oczywiście, że pochodzenie kapitału ma znaczenie, bo kapitał ma narodowość i ma tożsamość. A kto nie ma tożsamości, nie ma kapitału. Ale wracając do rzeczy, ja staram się kupować na lokalnym ryneczku. I tam też wybieram nie handlarzy, którzy z różnych źródeł się zaopatrują, tylko lokalnych producentów z okolicy, którzy przywożą. Mam takich wypróbowanych, u których od lat kupuję. Ja oczywiście nie mam pewności co do pochodzenia tej żywności, ale jednocześnie jest to pierwszy krok do tego, żeby eliminować, jeżeli... Po pierwsze, mamy wybór jako konsumenci, że wybieramy polskie, a po drugie, żeby eliminować i wprowadzać coraz wyższe standardy jakościowe. Dziękuję bardzo. Pan Radek napisał, zdecydowanie kupuję polskie produkty, nie tylko żywnościowe. Wolę nieraz zapłacić więcej, a kupić polski produkt, nawet jeśli jest gorszej jakości. Pozdrawiam. Pan Dariusz, panie Dariuszu? Witam serdecznie, Dariusz. Witam pana. Ja już poprzednik tak mówię na temat tych polskich jabłek. Ja bym chciał tylko, żeby pan poseł, który mówił, odniósł się do tego. Bo prawdą jest to, że jak Kali ukradł krowę, to dobrze, ale jak Kaliemu ukradli krowę, to już jest niedobrze. Także pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam pana. 17 minut pozostało nam do 12. Dziś pytanie, czy wolę... Do 13. Dziś pytanie, czy wolę kupować polską żywność. Czekamy na państwa komentarze w listach, telefonach. Polecam stronę internetową. Pan Roman, panie Romanie, halo? Witam, witam panie Kubo. Witam pana. Dwa lata temu byłem z żoną w Holandii, w takiej mega dużej, jakby to powiedzieć, przetwórni, gdzie się segregowało wszystkie owoce we wenlo. I tam po prostu niemiecki produkt był, czy tam holenderski, pakowany dla Kauflandu polskiego, dla Lidla polskiego z naszymi polskimi oznaczeniami. Brukselka była niemiecka, była pakowana we woreczki po 2 kilo, po 1,5 kilo jako produkt polski. No też tam porobiliśmy tam takie zdjęcia, żeby się ktoś tym zainteresował. Daliśmy do takiej właśnie gazety lokalnej. Nawet nie podjęli tego tematu. A co to na przykład do kupowania tam właśnie w Holandii, jak byliśmy, kupowaliśmy od rolnika, który jeden hodował, znaczy produkował te ziemniaki, ale miał takie skrzyneczki takie fajne, gdzie można było kupić jajka, można było kupić cebulę, wrzucało się tam 2 euro albo 1 euro, w zależności co się chciało. Przechodziło się, podjeżdżało w każdej chwili, to było 24 godziny na dobę. Polecam to każdemu rolnikowi, żeby, który produkuje jajka, ten ma ziemniaki, zresztą się kupić taką maszynę, która stoi w tam takim pomieszczeniu gospodarczym przy drodze. Mega zarobek jest na tym, zwraca się tam maszyna pewnie już po, może po pół roku. Pozdrawiam. Słuchaczka, pozdrawiam. Napisała osoby, które dziwią się, że za granicą coś produkują taniej, a mimo kilku marsz kosztów transportu nadal jest to tańsze, zapewne nie pomyślały o dodatkach dla rolników na paliwo, nawozy, nasiona i tak dalej w wielu krajach. W ten sposób Stany Zjednoczone uzależniły cały świat od swojej soi. To jest nowoczesny rodzaj wojny o dominację na świecie. 7 trójek na początku 22. Jeszcze pan Michał. Panie Michale? Witam panie Kubo, mój przedmówca przed chwileczką mówił o Holandii, a ja znam przykład osobiście całkowicie przeciwny. Otóż niemieckie bądź angielskie mięso przywożone do Polski i pakowane i wysyłane do Niemiec z powrotem jako polskie. Pracowałem przez kilka miesięcy w pewnej wojnie, przyjeżdżało mięso zamrożone, trzeba było je rozebrać, przepakować z opakowania, że pochodzi z Polski, ba, z Mazur, i jechało to na kebaby do Niemiec bądź z powrotem do Anglii jako polskie mięso. Za kwadrans już 13. Grzegorz Russak, niezależny ekspert kulinarny, smakosz, znawca tradycji. Oczywiście, że jest bardzo ważne, żeby to był produkt polski. Nie mamy tak zanieczyszczonej ziemi, jaką mają niestety rolnicy na zachodzie, szczególnie w niektórych krajach. Jest to kwestia techniki, jaką produkuje się tego typu żywność, a szczególnie to jest istotne przy warzywach. I stąd na przykład ta nasza nieraz marchewka nie jest może tak duża, nie jest może jednakowa, jest pokrzywiona, ja przynajmniej takiej szukam, dlatego że to jest świadectwo troszkę mniejszej ingerencji za pomocą środków ochrony roślin czy nawozów w stosunku do innych upraw, gdzie to jest takie warzywo wielkie, piękne niby, ale moim skromnym zdaniem nie jest to tak bezpieczna żywność, jak ta, która tych różnych dodatków w cudzysłowie nie posiada. Panie Michale, witam pana. Halo? Dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry. Słucham od dłuższego czasu pana rozmów z Polakami i pan wybaczy, nie chcę na nikogo obrażać i się gniewać, ale po prostu krąży pan dużym kołem wokół tematu. Pierwsza zasadnicza sprawa, w Polsce nie obowiązuje, przesadzę trochę, żadne prawo od dziecka, nie deptać trawników, nie grać w blokowiskach. No właśnie chciałem pana zapytać, gdzie w takim razie jest sedno sprawy? No sedno sprawy, że jeżeli prawo, jeżeli nawet jest, nie jest egzekwowane, nie jest przestrzegane, najlepszy przykład na kierowcach, że za granicą są święci od papieża, a w Polsce nagminnie łamią przepisy, co weekend tysiące pijoków jedzie morderców ewentualnych, i my ciągle gwałkujemy, mucimy słowę. Trzeba egzekwować prawo. Jeżeli prawo nie jest egzekwowane, to po co my gadamy? Pan Mateusz. Panie Mateuszu, witam. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Witam pana. Mateusz z Krakowa z tej strony. Ja myślę, że większość, jak słucham słuchaczy, większość ludzi nie zrozumiała, myślę, istoty problemu, bo nie chodzi o to według mnie, czy żywność polska jest lepsza czy gorsza, albo czy można ją dostać tam, czy jeszcze gdzie indziej, tylko chodzi o to, aby każdy z nas jako konsument miał wybór, stojąc w sklepie, czy kupuje żywność polską, czy zagraniczną. Znaczy, czy to na przede wszystkim miał informacje, o to chodzi. Dokładnie tak, żebyśmy byli informowani i świadomie wybierali albo polską żywność, albo polską żywność, albo zagraniczną. I żeby to tylko od nas zależało. Pan Robert, panie Robercie, witamy w Trójce. Halo? Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich. Panie redaktorze, robię w branży transportowej i śmiem twierdzić, że teraz w tym okresie 50% towaru czy spożywczego do kraju nielegalnie, bez żadnej kontroli, poza tym, że jest opodatkowany transport, ponieważ to się... Ledwo pana słyszę, panie Robercie, niestety. Pan Henryk. Panie Henryku? Stojtom Henryk. Witam. Witam. Ja chciałem powiedzieć, że konsumenci, którzy obawiają się polskich truskawek, przecież z tego, co ja wiem, bo ja jestem członkiem Stowarzyszenia Truskawka Bielińska, z tego, co wiem, to jest przepis, gdzie sprzedawca, jeżeli klient ma zastrzeżenia do towaru, w ciągu 3 godzin ma udowodnić, skąd towar pochodzi. I po prostu rolnicy też się muszą nauczyć, że dostarczają swój towar i niczego się nie boją. Uprawiałem sam dużo truskawek. Stacja kwarantanny bez przerwy kontrolowała plantacje, ponieważ oni wchodzą na hurtownie czy do sklepów i kto kupuje środki, od razu do rolnika idą i kontrolują po prostu żywność traktowaną środkami chemicznymi. To nie jest takie, że to jest to jakoś bez kontroli, anonimowe i tak dalej. Mhm. Chciałem jeszcze powiedzieć ciekawostkę taką. Krótko, tak. Że zajmuję się chowem świni. Proszę sobie wyobrazić, że moje świnie zawierają kwasy omega-3. Ponieważ jeden z profesorów na internecie napisał, że miesiąc, 30 dni przed ubojem tłuszcz się w świni wymienia i jeżeli się żywi makuchem lnianym, to świnie są prozdrowotne. Mhm. I tylko, że ja tego nie mówię, ponieważ tam, gdzie się zaopatruję, to po prostu no później zdrożeje znowu ten makuch, bo makuch nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania hodowców w Polsce. Tylko, że ja z tego tytułu nie mam żadnej ani wyższej ceny, ponieważ jeżeli ja zawożę do ubojni, to mówi tak, no pan przywiezie na przykład 20 sztuk, jak ja ubijam 500 dziennie. To rzeczywiście rzadko się zdarza, że mięso zawiera kwasy omega-3. Pani Monika komentuje, tak wolę kupować polską żywność. W tym celu udaje się u mnie w Krakowie na jeden z placów targowych w Warszawie zwanych bazarami. Pytam, skąd ta marchewka pietruszka i słyszę, od nas to nasze, swoje, z Bibic, Skały, innych miejscowości bliżej dalej od Krakowa. A potem otwieram sobie w internecie stronę z bieżącymi pomiarami pyłów PM2,5, PM10 w tychże miejscowościach i widzę normy przekroczone czasem nawet sześciokrotnie. Jak pan myśli, co się dzieje z tym pyłem z powietrza? Gdzie on trafia? Pyta słuchaczka. Pani Anna, jeszcze na koniec. Pani Anno, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Ja bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić, ponieważ ja pracuję w branży. Badamy gleby dla rolników. Aha. I chciałam tylko powiedzieć, że przynajmniej w tych, które badamy, rzadko zdarzają się gleby przenawożone. I moja jakby wniosek jest taki, że kupować polskie. I wydaje mi się, że coraz więcej rolników bada też gleby świadomie, żeby wiedzieć, jak je nawozić. I wydaje mi się też, że nawozy są dosyć drogie i niestety wielu rolników nie stać na to, żeby jakby nimi szastać i nadużywać ich. Co na zdrowie nam wychodzi, tak? Tak. Bardzo dziękuję. Ja uważam, że kupować polskie. Pozdrawiam. Andrzej Faliński, prezes Forum Dialogu Gospodarczego. Jeżeli Polska jest eksporterem żywności, to jednocześnie nie może przyjmować postawy, czy też nie daj Boże polityki, która jest nieprzyjazna importowi, szczególnie, że jesteśmy w ramach wspólnoty europejskiej, która nakłada pewne obowiązki. Ale jeżeli jest żywność importowana, a potem jest przepakowywana i prezentowana jako polska, to jest po prostu przestępstwo, ponieważ przepisy zabraniają wprowadzenia konsumenta w błąd. Także nie wrzucajmy dwóch rzeczy do jednego worka, bo przy przepakowywaniu nie jest to żadna przesłanka do stosowania polityki protekcjonistycznej, zaś przy eksporcie, imporcie stosowanie protekcjonizmu dla Polski może się bardzo źle skończyć, bo jesteśmy dużym eksporterem, i których 80% żywność lokuje w Unii Europejskiej. 8 minut pozostało do 13. Raz jeszcze pan Michał Kołodziejczak, prezes Unii Warzywno-Ziemniaczanej. Witam, słyszymy się? Witam, słyszymy się ja bardzo dobrze. Tym razem nawet lepiej. Pan poseł Jarosław Sachajko również jest z nami, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, Rozwoju Wsi, Kukiz 15. Witam także. Również witam. Na pytanie, czy wolę kupować polską żywność, aż 87%. Niebywałe. Słuchacze Trójki odpowiedziało, że tak. 13% odpowiada, że nie. Pan poseł Sachajko, panie pośle, potrafi pan odróżnić truskawki polskie od tych importowanych? No, niestety nie, i to nie jest wcale takie proste, żeby na pierwszy rzut oka odróżnić. Zawsze po to mamy inspekcje, po to mamy instytuty polskie, żeby one tego pilnowały. Nie można, nie wiem, wymagać od obywatela, żeby on się znał na wszystkim. No to prawda, trzeba ale zawsze, zaufanie dla państw, zawsze państwa. Można po cenie, bo te polskie są oczywiście dużo droższe. Pan Michał Kołodziejczak. To nie jest prawda, panie Kubo, to co pan mówi, że polski jest dużo droższy. dzisiaj jest nowa lika, która wychodzi i jest ona droższa. Ziemniaki za jakieś 2 tygodnie polskie będą dużo tańsze. No ale to jest, te, które to jest, są zagraniczne. To jest oczywiste, Kuba, że te truskawki w czerwcu tylko mocno stanieją, to jest jasne. Tak, tak, oczywiście. I tylko dodam jeszcze, przez 90% sezonu ziemniaki u producenta kosztują 20 do 30 groszy za kilogram, a w markecie kosztują 2 zł. I proszę zwrócić uwagę na to, gdzie giną te pieniądze. To, co się odbywa, to jest lichwa. I dzisiaj, wsłuchując się w te bardzo dobre głosy słuchaczy, jednak świadomość jest jeszcze bardzo niska w naszym społeczeństwie odnośnie... Panie prezesie, właśnie... na koniec, tak, bo powoli nam się kończy to nasze dobrze dzisiejsze spotkanie, a ja jeszcze jedną, jak sądzę, ważną sprawę chciałem zapytać. Proszę. Bo pan odwiedza Ministerstwo Rolnictwa, prawda? Odwiedzałem, tak jest, tak, kilka razy. Spotykał się pan z panem ministrem. No i wydaje się, że te wasze postulaty są takie proste, no logiczne. Są logiczne. Mamy problem ze znakowaniem i mamy problem z oszustwami. No tak. I aż mi się wierzyć nie chce, że co, ministerstwo nie widzi problemu, czy też może trudno znaleźć rozwiązanie? Rozwiązania łatwo znaleźć, tylko że strategia ministerstwa na początku była taka, że chcieli udowodnić nam jako rolnikom, że w ogóle taki problem nie istnieje, że tego nie ma, że to jest wyimaginowane przez nas, przez producentów i na takie coś, że takiemu czemuś przypisujemy winę obecnej sytuacji. Że przesadzacie, ale... tak? Tak. I niestety po analizach okazuje się, że jednak rolnicy mają rację i trzeba te kroki podjąć. I tutaj ministerstwo ma tyle rąk, tyle instytucji i może bardzo szybko ten proceder ukrócić. I tutaj pan Jarosław Sachajko ma rację. Polski konsument musi być tak chroniony, żeby on się nie musiał zastanawiać, czy kupuje takie, czy inne. To ma być przede wszystkim zdrowe, a kraj pochodzenia będzie sobie wybierał właśnie patrząc na etykietę, gdzie według mnie na dużej części opakowania powinna być flaga z kraju, gdzie ten produkt został wyprodukowany. I tutaj się temat kończy. Myślę, że polskie ministerstwo rozumie tą potrzebę i wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, bo to przede wszystkim jest dla konsumentów, bo widać, że jednak Polacy chcą kupować polskie. Pan Jarosław Sachajko, jeszcze na koniec 30 sekund nam pozostało. Ja niestety nie będę aż tak optymistyczny, bo i poprzednie władze PSL-owskie i obecne władze mają wśród swoich działaczy prominentnych takich eksporterów, przetwórców i to jest ta blokada. Bo rozsądek, zdrowy rozsądek mówi o tym, aby znakowanie było uczciwe. Tylko dlaczego to się nie dzieje? No nie dzieje się dlatego, że są po prostu interesy, a ja to nazywam interesikami, nie myślenie o Polsce i o Polakach, o konsumentach, tylko o tym, że temu panu możemy popsuć rynek. Tak nie powinna być polityka prowadzona i mam nadzieję, że coś się zmieni. No tutaj przygotowaliśmy ustawę na pozytywne znakowanie żywności, na nieobecność GMO w produkcie. W 9 krajach w Unii Europejskiej to jest. Mogę, sięgając po produkt mięsny, wiedzieć, czy on był wyprodukowany z użyciem soi genetycznie modyfikowanej, czy nie. To mamy, panie pośle, pomysł na następną audycję. Bardzo dziękuję za spotkanie. Poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15, Michał Kołodziejczak, Unia Warzywno-Ziemniaczana. Miłego dnia panom życzę. My, proszę państwa, dziękuję. Usłyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 500 zł. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 2499 zł. A kupując smartfona Huawei P Smart z wyświetlaczem Full View 5,6 cala Full HD+, oszczędzasz 70 zł, płacąc tylko 879 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Leclerc. Zrób porządki w domu z Pronto za jedyne 8,95 zł. Zrobisz generalne porządki w swoim domu ze sprayem do mebli Pronto. Teraz w Leclerc w cenie zaledwie 8,95 za 300 ml. Leclerc. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków